taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürüp, en az üç parmağı değmek üzere, iki avucuyla yüzünü bir kere meshetmek, yani sıvamak. Eli, yüzünün iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm yapılmış olmaz. Yüzü tam meshedebilmek için, avuçlar açık ve dört parmak birbirlerine yapışık ve iki elin ikişer uzun parmaklarının uçları birbirlerine değmiş olarak, avuç içleri saç kesimine koyup, çeneye doğru yavaşça indirilir. Parmaklar yatay vaziyette, alnı, göz kapaklarını, burnun iki yanını ve dudakların üzerlerini ve çenenin yüz kısmını iyice sıvamalıdır. Bu esnada avuç içleri de yanakları sıvar. 3. İki avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu toprağa silkeledikten sonra, önce sol elin dört parmağı içiyle, sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru sıvayıp, sonra kolun iç yüzünü, sol avuç içiyle, dirsekten avuca kadar sıvamak ve sonra sol baş parmak içiyle, sağ baş parmak dışını sıvamaktır. Yüzüğü çıkarmak lazımdır. Sonra yine böyle sağ el ile sol kol sıvanır. El ayasını toprağa sürmek lazımdır. Toprağın, tozun elde kalması lazım değildir. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır. Teyemmümü bozan şeyler. Teyemmümü gerektiren özür hali ortadan kalkınca, su bulununca, abdesti ve guslü bozan hallerde teyemmüm de bozulur. Abdestin, guslün ve teyemmümün faydeleri. İbadet maksadıyla yapılan her iki temizlik, beden sağlığımız için pek çok faydeleri hasıl etmektedir. Bedeni faydelerinin yanında, ruh sağlığı yönünden de faydası çoktur. Tespit edilen sayısız faydelerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Günlük hayatımızda, ellerimizin dokunmadığı yer, kapmadığı mikrop kalmıyor. İşte abdest alırken, el, yüz ve ayakları yıkamak, cilt hastalıkları ve iltihapları için en güzel bir korunmadır. Mikroplar, parazit bakterilerin bazıları, vücuda deri yoluyla dahil olurlar. 2. Solunum sistemimizin bekçiliğini yapan burnu yıkamakla, toz ve mikrop yığınlarının vücuda girmeleri önlenmiş olmaktadır.